gece yandığımı yersen ya da bir gülsen yeter mutlu sana inandığımı bilirsen nasıl dayandığımı sensiz her gece uyandığımı yersen ya da bir gülsen yeter mutlu öğrendim sensiz yürümeyi ve seni sensiz sevmeyi bir tek sensiz gülmeyi yapamıyorum gel artık bir avuç yalan yüzünden gelemedim o an peşinden gelip seni çıkar içimden ben yaşamıyorum gel artık taş dolu uzun yolun olsa bilsem öleceğim ortasında çıkarım yola şu an bana kalsa ama bulamıyorum gel artık öğrendim sensiz yürümeyi ve seni sensiz sevmeyi bir tek sensiz gülmeyi yapamıyorum gel artık bilirsen nasıl dayandım sensiz her gece uyandığımı gelsen ya da bir gülsen yeter mutlum sana inandığımı bilirsen nasıl dayandım sensiz her gece uyandığımı gelsen ya da bir gülsen yeter mutlum öğrendim yalnız üzülmeyi kendime dökmeyi bir tek sensiz gülmeyi yapamıyorum gel artık birkaç resim yüzünden yine seni andım bugünden gelip seni çıkar içimden ben yaşamıyorum gel artık taş dolu uzun yolun olsa bilsem öleceğim ortasında çıkarım yola şu an bana kalsa ama bulamıyorum gel artık öğrendim sensiz yürümeyi ve seni sensiz sevmeyi bir tek sensiz gülmeyi yapamıyorum gel artık bilirsen nasıl dayandım sensiz her gece uyandığımı gelsen ya da bir gülsen yeter mutlum sana inandığımı bilirsen nasıl dayandım sensiz her gece uyandığımı gelsen ya da bir gülsen yeter mutlum.